Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Reforma sądownictwa idzie dalej. Wczoraj posłowie zajmowali się zmianami w KRS. Dziś pora na poprawki w ustroju sądów powszechnych. Premier deklaruje, że nie ma obaw o fundusze norweskie. Władze w Oslo krytykują nowy system ich podziału. Prokuratura odwołała się od wyroku w sprawie policjantów, którym uciekł podejrzany. Zostali uniewinnieni. Chwilowa nieuwaga, może odwrócenie głowy. W ocenie sądu nie jest to niedopełnienie obowiązku. 9 godzin burzliwych momentami obrad. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przerwała pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Kiedy zajmie się nim ponownie? Nie wiadomo. Terminu nie wyznaczono. Projekt przewiduje wygaszenie kadencji 15 członków Rady. Ich następców miałby wybierać Sejm. Komisja odrzuciła poprawki opozycji i przyjęła jedną, autorstwa Stanisława Piotrowicza z PiS. Posłowie złożyli kilka poprawek, ale te dotyczące wyboru członków KRS, którego miałyby dokonywać wszystkie sądy, od razu przepadły w głosowaniu. Wobec burzliwej debaty Stanisław Piotrowicz z PiS złożył własną poprawkę, by owszem, kandydaci do KRS byli wybierani spośród wszystkich sądów, ale nie przez sądy, a Sejm. Wtedy to emocje sięgnęły zenitu. Wczoraj wykreślacie, dzisiaj zmieniacie ten sam przepis. Na tym polega praca, że właśnie wnosimy poprawki. Państwo... Jeżeli nie jesteśmy otwarci na dyskusję, to powiadacie, że przechodzimy z gotowym projektem i na siłę go forsujemy. Przekonywał przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz, ale nastroje starał się łagodzić Borys Budka i tłumaczył. Proponujecie wyłącznie rewolucję kadrową. Diagnozę macie słuszną. Trzeba sądownictwo tak zmieniać, by było bardziej efektowne. Ale to, co proponujecie, nie ma z chorobą nic wspólnego. Wcześniej sejmowa komisja odrzuciła wniosek PO dotyczący wysłuchania publicznego. W głosowaniu przepadł także wniosek opozycji o odrzucenie tego projektu w ogóle. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. A dziś cały Sejm ma się zająć projektem PiSu dotyczącym nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych. Fundusze norweskie niezagrożone, zapewnia premier. Władze w Oslo nie zgadzają się na proponowany przez polski rząd nowy system podziału środków. Gabinet Beaty Szydło chce, aby o podziale pieniędzy decydowało Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego nadzorowane przez kancelarię premiera. Dotychczas robiła to Fundacja Batorego, ale została skrytykowana za faworyzowanie w konkursach organizacji lewicowych, liberalnych i feministycznych. Premier Beata Szydło podkreśla, że fundusze norweskie to ważne środki przeznaczane przede wszystkim na wspieranie organizacji pozarządowych. W tej chwili prowadzimy nabór wniosków. Pan premier Gliński zajmuje się również przygotowaniem tych wszystkich procedur, które są do tego konieczne. Fundusze norweskie są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej Polsce oraz innym państwom członkowskim Unii przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię. W zamian za pomoc finansową kraje te korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego wspólnoty. Trzy osoby zginęły pod lawiną we francuskich Alpach. Do tragedii doszło niedaleko słynnych stacji narciarskich Val d'Isère i Tyn, chętnie odwiedzanych przez polskich turystów. Informację o wypadku przekazał mer pobliskiego miasteczka. Przewodnik z dwójką zaprzyjaźnionych narciarzy chcieli wspiąć się na przełęcz Greffier, aby tam zjechać z niej źlebem. Porwała ich masa śniegu, rzucając narciarzy na skały. Nie mieli szans. Cała trójka zginęła. Pomoc, żandarmeria z psami i ratownicy górscy pojawiła się na miejscu w ciągu 15 minut. Zaalarmowana przez osobę, która wyprawę trójki narciarzy wędrowców obserwowała przez lornetkę i zobaczyła, jak odrywa się potężny nawis śnieżny powodujący lawinę. Trójkę narciarzy masy śniegu porwały na wysokości 2800 metrów. Miejscowa prefektura wprowadziła stan podwyższonego zagrożenia lawinowego i przestrzega przed wędrówkami, pieszymi czy na nartach. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Policjanci z Białegostoku, którym uciekł z prokuratury konwojowany mężczyzna, są niewinni. Tak uznał sąd. Zdaniem prokuratora funkcjonariusze ośmieszyli policję, ale sąd nie podzielił tego zdania. Nie znalazł też dowodów, że policjanci naruszyli procedury. Wszystko wydarzyło się w niedzielne wrześniowe popołudnie i przypominało scenę z filmu komediowego. 26-letni mężczyzna podejrzany o liczne kradzieże w kajdankach i klapkach na nogach bez przeszkód opuszcza gmach prokuratury, gdzie w specjalnym pomieszczeniu oczekiwał na posiedzenie sądu w sprawie tymczasowego aresztowania. Nie przeszkodzili mu w tym policjanci, których po prostu zamknął na klucz, ani ochroniarz, który w tym czasie pełnił dyżur bez butów, bo zmieniał skarpetki. Mimo to zdaniem sądu nie ma żadnych dowodów na to, że za wszystko odpowiedzialni są dwaj pilnujący go policjanci. Chwilowa nieuwaga, może odwrócenie głowy. W ocenie sądu Nie jest to niedopełnienie tych obowiązków. Uzasadniała wyrok sędzia Barbara Paszkowska. Prokuratura zamierza odwołać się od tego orzeczenia. Tymczasem zdaniem Macieja Głębickiego, obrońcy jednego z oskarżonych, sprawa w ogóle nie powinna trafić przed oblicze sądu. Uważam, że sprawa sama jako w sobie nie ośmieszyła policji. Obydwaj funkcjonariusze ponieśli bardzo surowe konsekwencje służbowe. W postępowaniu dyscyplinarnym funkcjonariusze zostali ukarani m.in. degradacją i ostrzeżeniem o nieprzydatności do służby. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. No tak. Takiego obrotu sprawy należało się spodziewać. Juventus nie dał sobie wydrzeć awansu do finału Ligi Mistrzów. Najpierw na raty Mandzukic, potem zjawiskowo przymierzył Alves i było, mówiąc kolokwialnie, pozamiatane. Goście z Małego Księstwa odpowiedzieli tylko golem Mbappé. 2-1 w Turynie, 2-0 w Monako, tak grają Bianconeri. Dziś dowiemy się, kto zostanie drugim finalistą. Jedną nogą w Cardiff są już piłkarze Realu. Wygrali przecież przed tygodniem z Atletico 3-0. Zostajemy we Włoszech. Tu zmiana lidera w Giro d'Italia. Nowym jest Bob Jungels z Luksemburga, wiceliderem Brytyjczyk Geraint Thomas. On wczoraj finiszował jako trzeci. Wygrał Słoweniec Jan Polans przed Rosjaninem Ilnurem Zakarinem. Najlepszy z Polaków Tomasz Marczyński w klasyfikacji generalnej zajmuje miejsce 37. Lepiej spisują się nasi windsurferzy w Mistrzostwach Europy na Lazurowym Wybrzeżu. Paweł Tarnowski awansował na pozycję wicelidera, mimo że pierwszy z wczorajszych wyścigów nie wyszedł mu najlepiej. W drugim wyścigu już wyciągnąłem wnioski z tego błędu. Wystartowałem bardziej ze środka, dojechałem do środka trasy i następnie uciekłem w prawą stronę, no i to poskutkowało. Płynąłem wysoko, wydawało mi się, że mogę prowadzić. Finalnie u góry byłem drugi, no i już to drugie miejsce dowiozłem do mety. Tarnowski wiceliderem, u pani Maja Dziarnowska jest trzecia, Zofia Klepacka czwarta. W koszykarskiej ekstraklasie tymczasem spore emocje w Radomiu. Rosa jednym punktem 89-90 przegrała z polskim Cukrem Toruń i odpadła z playoffów. Z awansu do półfinału cieszą się za to goście. W rywalizacji Energii Czarnych Słupsk z Anwilem Włocławek 2-1 prowadzą koszykarze z Włocławka po wczorajszej wyjazdowej wygranej 71-68. I jeszcze hokej i Mistrzostwa Świata Elity. Włochy przegrały z Łotwą 1-2. Norwegia 5-1 wygrała ze Słowenią. Dania 4-3 po rzutach karnych ze Słowacją, podobnie jak Francja ze Szwajcarią, i słyszymy się za godzinę. Dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć na północy, w centrum, a także miejscami na południu kraju popada deszcz. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni, ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali. Temperatura od 6 stopni w Suwałkach, 7 w Słupsku i Białymstoku, 8 w Pile, Olsztynie i Toruniu, 9 w Łodzi i Gorzowie, 10 stopni w Warszawie, Szczecinie i Lublinie, 11 w Bielsku-Białej i Przemyślu, do 12 stopni w Krakowie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 8,5 minuty po 7, 22 i 7 trójek, to nasz numer telefonu, adres elektroniczny ranek@polskieradio.pl, no i smsowo 71335. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, przepraszam, ja się trochę spóźniłem i nie wiem, co zgadujemy. Mógłby mi pan redaktor coś tam podpowiedzieć? No, podpowiedzieć mogę, że o, właśnie, zgadywaliśmy, co to takiego, cóż to wydaje takie dźwięki, to już wiemy, bo to już zgadliśmy, to już sójka. Ale teraz będziemy zgadywali przez najbliższe 3,5 minuty, jakież to dzisiaj pytanie padnie w pytaniach z kosmosu. Czas, start. I do my makeup in somebody else's car. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Well, they bite you, thought you said that you would always be in love. But you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light of floor? on the light of floor. But I hear sounds in my mind, brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. I'm waiting for it. I wake up in a different bedroom. I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Hope they bite you. Thought you said that you would always be in love, but you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light up floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind, brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. I'm waiting for it. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzisiaj będzie uśmiechnięty odcinek. A pan też tak jakiś uśmiechnięty. Bo ja już wiem, o czym będzie. A, rozumiem. Bardzo mi się to podoba. To będzie pytanie od Anny, lat 6. O, to poważna sprawa musi być. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panu. Pytanie od pani Anny, lat 6 dodam, brzmi tak. Dlaczego mamy łaskotki? A, to jest rzeczywiście bardzo poważne pytanie. Bardzo. Chciałem pogratulować pani Annie. Zdecydowanie. I pozdrowić przy okazji. A pan ma? Mam. To dobrze. To proszę korzystać. A potrafi się pan sam połaskotać? Nie. Bo nikt nie potrafi. Nikt? Nikt. A ja panu powiem, kto to odkrył. Kto? Karol Darwin. Ten? Tak. Ten Karol Darwin? Tenże. On to badał i odkrył, że rzeczywiście człowiek nie jest w stanie się sam połaskotać. I on uznał, że jest tak dlatego, że po to, żebyśmy odczuwali to przyjemne uczucie łaskotania, potrzebne jest zaskoczenie. I rzeczywiście późniejsze badania pokazały, że jak człowiek sam się chce połaskotać, to zanim rzeczywiście się połaskoczę, musicie państwo uwierzyć, redaktor teraz próbuje się łaskotać, dzieje się tak dlatego, to już nie Darwin, bo to już badania bardziej zaawansowane, że zanim my się połaskoczemy, to móżdżek prześle do kory informację, w którym miejscu ma się spodziewać tego łaskotania. Kompletny nonsens. Natomiast robiono też takie badania, i to jest ciekawe, w których łaskotał się człowiek sam, ale nie za pomocą swoich palców, tylko jakiegoś urządzenia. Piórkiem na przykład. Nie wprost piórkiem trzymanym w dłoni, tylko za pomocą jakiegoś urządzenia, ale nie ktoś to obsługiwał, tylko obsługiwał to ten łaskotany. I wtedy było wesoło, bo wtedy te łaskotki były odczuwalne. Czyli ewidentnie jest coś na rzeczy, że sami się nie potrafimy połaskotać, bo jest potrzebne w tym sensie zaskoczenie, że mózg nie może do końca wiedzieć, w którym miejscu będzie to łaskotanie. I teraz jest pytanie, po co nam to? Po co nam to? Po co nam to? Znalazłem taką informację, że naukowcy rozróżniają dwa typy łaskotek. Pierwsze łaskotki to są takie, w których rzeczywiście czujemy, że coś nas smyra, ale nie odczuwamy z tego powodu jakiejś specjalnej przyjemności, po prostu cofamy rękę. Mhm. Całe nasze ciało jest unerwione i jest to o tyle potrzebne czy konieczne, że ten typ łaskotek nas ostrzega, że coś na przykład chodzi nam po skórze. Jak czasami, nie wiem, mucha, komar, chrabąż, cokolwiek. Nie śmiejemy się wtedy, ale czujemy takie gilgotanie, takie łaskotanie i najczęściej tego gada, czy co tam zrzucamy. Drugi typ łaskotek, i one występują tylko w niektórych miejscach na naszym ciele, to jest taki, że ewidentnie nam to sprawia przyjemność i się śmiejemy, jest nam bardzo wesoło. Uważa się, że jest to coś w rodzaju, ja to taką próbowałem analogię na to znaleźć, jak system, który w samochodzie ostrzega przed stłuczką na parkingu. To znaczy, zanim będzie bolało, to on tak pi, pi, pi, tak jak... Mhm. Znaczy, na zasadzie jest na razie przyjemnie, ale uważaj, może za chwilkę być mniej przyjemne. Dlaczego my się przy tym śmiejemy? Tego naukowcy nie wiedzą. Natomiast wiedzą to, że w ogóle łaskotanie, w sensie już teraz mówię ogólnie, czyli takie odczuwanie impulsów nerwowych, ale nie nieprzyjemnych, tylko albo neutralnych, albo przyjemnych, jest bardzo przydatne. Na przykład dzieci małe, jeszcze przed urodzeniem, dzięki temu potrafią się odpowiednio ułożyć w brzuchu mamy przed porodem. Dorośli, jest nawet taka teoria, że samo łaskotanie siebie nawzajem, mhm, to jest jakiś sposób na to, żeby więzi pomiędzy osobami, które są sobie bliskie, jakoś zacieśnić. Tylko no właśnie, dlaczego nas to wszystko bawi, szczególnie panów? Panowie są bardziej wrażliwi na łaskotki. Naprawdę? Mhm. A są ludzie całkowicie pozbawieni łaskotek? Współczuję im. Ale chyba są. Mogą być. Mogą być. Na tym świecie jest wszystko, więc historia, może takie są. Historia notuje takie przypadki. Może Napoleon był taki. Doktor Tomasz, nie, Napoleon mi wyglądał... Nie, bo on na wszystkich zdjęciach był ponury. Nie wiem, czy pan zauważył. To może trochę off topic schodzimy, ale on na wszystkich zdjęciach był ponury. Tak samo jak Mieszko I. A odważyłby się pan połaskotać Napoleona? Doktor Tomasz Rożek, dziękuję. Dziękuję. 20 minut po 7. Coś ciepłego redaktor wypił? Wypiłem troszeczkę ciepłego, ale na razie jest ekspres bardzo złośliwy i nie pozwolił zrobić drugiej kawy. A dlaczego one zawsze to robią w najmniej odpowiednim momencie? Nie wiem. Nie że wiem. Trzeba coś tam nie wymienić, wiem. Albo że tam coś czegoś brakuje. O, Piotr Łodej podpowiada, że drukarki też tak mają. Jak się człowiek spieszy, to akurat czego nie ma? No papieru albo tuszu. No tego właśnie drugiego raczej częściej. Mhm, bo one są w zmowie. Drukarki i ekspresy do kawy w biurach są w zmowie. Że nikt tego jeszcze nie zbadał, to w ogóle jest niedopatrzenie cywilizacyjne. Ale my z optymizmem patrzymy w przyszłość, tak jak nowy pełnomocnik do spraw budowy Centralnego Portu Lotniczego, który tutaj kreśli plany, właściwie puls biznesu te plany opisuje, jak ten port będzie wyglądał. Gdynia Bis, tak roboczo nazwany, no bo Gdynia też jako port przed wojną miała wielkie plany. Gdynia Bis obsłuży 100 milionów pasażerów. Być może Chińczycy to sfinansują. Jest taka też propozycja o tym, skąd wziąć pieniądze, jak to będzie wyglądało, jakie są plany dziś w pulsie biznesu o tym wielkim projekcie państwo przeczytają. Powiedziałem, że jest kawałek tortu do podzielenia. Chodzi o rynek kurierski. DHL rozbuduje sieć punktów odbioru paczek w Polsce, pisze Rzeczpospolita. Jak ustaliliśmy, firma kurierska podpisała właśnie umowę z siecią sklepów Żabka i Fresh Market. Liczy, że wykroi dla siebie 20% rodzinnego sektora paczek, który za 5 lat ma być wart prawie 9 miliardów. Ale konkurencja nie zamierza odpuszczać. Poczta Polska do 2021 roku chce mieć 10 tysięcy takich punktów. Z naszych informacji wynika, pisze Rzeczpospolita, że jest blisko porozumienia z siecią stacji Lotos. Francuska DPD z kolei planuje w bieżącym roku otwarcie 1000 punktów paczkowych. Także poczta wychodzi z poczty trochę, można powiedzieć również. Co poza tym, no choćby to, może to sensacyjnie zabrzmi, ale jeden z ludzi chwalący się kontaktami z Ministerstwem Sprawiedliwości mówi, że islam należy zdelegalizować. Islam nie jest religią, ale totalitarnym systemem politycznym. Chcą zakazać Koranu. Dzisiaj pisze również o tym Rzeczpospolita, ale wróćmy jeszcze na pierwszą stronę tej gazety. Otóż, uwaga, w pościgu za obchodzeniem prawa podatkowego, bo to teraz ostatnio bardzo aktywny sektor, fiskus ma sprawdzać nie tylko firmę stosującą optymalizację, na celowniku znajdą się też, uwaga, doradcy podatkowi, radcy prawni i adwokaci. Fiskus zapowiada, że przyjrzy się umowom o doradztwo, a nawet załącznikom do faktur opisującym, co konkretnie doradzano. Wskazuje, że takie doradztwo to współudział w przestępstwie i grozi karami. Rzecz ciekawa. Tutaj z jednej strony, a z drugiej strony historia z dzisiejszego faktu, pana wiceministra finansów, Mariana Banasia, który był 3 doby i dokonał, właściwie nie, co było? No były zabiegi z algami, było wyżywienie ekstra dla 2 osób. No taka majówka była pana ministra. Jak pisze fakt, w systemie nie sposób odkryć, że minister w ogóle tam był. Nie został zameldowany, a faktura, co przyznaje w prowokacji faktu, sama pani prezes, zapis rozmowy obok, została wystawiona na nią, a nie na pana ministra. Byłem z żoną, już dawno zapłaciłem fakturę wystawioną na moje nazwisko, zapewnia Banaś. Niestety nie mówi prawdy, pisze fakt. Fakturę na jego nazwisko wystawiono dopiero wczoraj i wysłano pocztą. Kto zapłacił za majówkę ministra, pyta fakt. A majówka była, nie powiem nazwy, ale w Rabce. Takie to historie. Dzisiaj w fakcie o historii, jak petent wygrał walkę o VAT, a fiskus nie chce mu go oddać, bo zastanawia się, czy sprawa się nie przedawniła, opisuje dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. Ale obok też o problemach, które mogą spotkać pomysł prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie referendum. Przepisy nie przewidują przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego łącznie z wyborami samorządowymi. A o 2018 roku mówił prezydent całkiem niedawno. Poza tym naród też niezbyt chętnie się odnosi do pomysłu. Chociaż pomysły, czy należy zmienić polską konstytucję, spotykają się z odpowiedzią raczej podobną. Najwięcej ludzi odpowiada, trudno powiedzieć, 41-42% prawie. Natomiast czy zmieniać, tutaj po połowie, tak, nie. Głównie ludzie odpowiadają, nie wiem, albo trudno powiedzieć. W dzienniku Gazecie Prawnej więcej dziś na ten temat. W Gazecie Wyborczej o imperium ministra Szyszki. Jest jednym z najpotężniejszych ministrów PiS. Podlegają mu dziesiątki tysięcy etatów i dysponuje miliardami złotych, pisze Gazeta Wyborcza. Jednym podpisem prezydent podwoił jego imperium. Minister dysponuje już nie tylko tysiącami etatów w Lasach Państwowych, miliardami euro z Unii na ekologię, ale też ponad 10 miliardów złotych ma na ochronę środowiska w regionach. To są przykłady, dlaczego i o spółkach zależnych pod Lasami Państwowymi i skąd taki podtytuł. Ale jeszcze jeden tutaj dowcip. Za czasów PO chodził żart, że Donald Tusk nie pamięta nazwiska swojego ministra środowiska, bo on zajmuje się błahymi sprawami. Dziś Jan Szyszko jest jednym z najsilniejszych ministrów w rządzie PiS. Dowcip, jednych śmieszy, innych nie. Dziś w Gazecie Wyborczej o tym, a w Gazecie Polskiej Codziennie o reformie sądownictwa, rozbić sędziowską sitwę, czytamy. A obok historia Anny C., sędzi, której afery nie omijają. Jej historia to idealny dowód, pisze Codzienna, na konieczność pilnej reformy sądownictwa. Orzekając we Włodawie, wywołała aferę, która skończyła się uchyleniem immunitetu i śledztwem. Została przeniesiona do Wydziału Karnego w Chełmie. Tam również doszło do skandalu, który sprowokował reakcję prokuratury. Historia sędzi Anny C. dziś w Gazecie Polskiej Codziennie. A pogoda spowodowała, że no właśnie, z owocami nie będzie najlepiej. Przymrozki i spowodują podwyżki zapewne, donosi dzisiaj Super Express. Przez złą pogodę podrożają owoce. Przykładowe ceny prognozowane. Gruszki z ubiegłego roku 6,89 za kilogram mogą kosztować w tym roku 9,65 groszy. Jabłka 2,49 kosztowały, a mogą kosztować 2,73. Czereśnie 15,90 kosztowały w tamtym roku. W tym roku mogą kosztować już 22,40 groszy za kilogram z powodu przymrozków. Truskawki prawie 10 zł. Nie, ja nie chcę w to wierzyć. Truskawki prawie 10 zł. Nie. Nie ma na to mojej zgody. Wiosno, sobie posadzić. Wiosno, wracaj. Obudź się. Nie wiem, jak apelować. Apeluj, apeluj. Krystian Hanka apelował. Dziękujemy bardzo. Do ekspresu, do kawy i drukarki słuchaczka dopisuje jeszcze zszywacze. Rzeczywiście im się też zawsze kończy w najmniej odpowiednim momencie. Doktor Tomasz Rożek opowiadał Państwu o łaskotaniu i teraz możemy się założyć, co Państwo zrobią. Ja chciałem powiedzieć, że jest jedno miejsce, w które człowiek może się sam połaskotać. Wystarczy czubkiem języka po podniebieniu troszeczkę posmyrać. No i teraz 3-4 wszyscy. Rzeczywiście, chyba troszkę. Powaga, pełna powaga. 26 minut po 7. 7.30 już sobie troszkę minęła, ale Metalice się nie przerywa. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. PiS zadaje Platformie 4 pytania o program. Platforma odpowiada propozycją debat programowych. Jak mówił lider PO Grzegorz Schetyna, dyskusje miałyby dotyczyć gospodarki, środowiska, bezpieczeństwa, wymiaru sprawiedliwości, polityki zagranicznej. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek jest zdania, że Platforma nie ma odwagi odpowiedzieć na jej pytania dotyczące m.in. programu 500+, czy przyjmowania imigrantów. Sejm zajmie się rządowym projektem noweli ustawy o ochronie zwierząt. Zakładane podwyższenie maksymalnych kar z 2 do 3 lat więzienia za zabijanie lub znęcanie się nad zwierzętami w przypadku czynów ze szczególnym okrucieństwem. Kara byłaby jeszcze bardziej dotkliwa, nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Incydent w elektrowni atomowej niedaleko Seattle na północnym zachodzie Stanów Zjednoczonych runął tunel, w którym są składowane odpady radioaktywne. Służby zapewniają, że nie ma zagrożenia dla ludzi. Miejscowe władze poinformowały, że nie wykryły wycieku substancji radioaktywnej. Nikt też nie ucierpiał. W momencie zarwania się tunelu wewnątrz nikogo nie było. Ze względów bezpieczeństwa zdecydowano jednak o ewakuacji pracowników. Obiekt jest częścią programu produkcji broni jądrowej Stanów Zjednoczonych. W kompleksie znajduje się obecnie największy amerykański skład materiałów radioaktywnych. Są przechowywane w specjalnych tunelach. To właśnie jeden z nich zawalił się. Z Chicago dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski. Promenada w Ustce będzie dłuższa o kilometr. Ma być więcej miejsca na wędrówki i na przejażdżki rowerowe. Będzie to ciąg pieszo-rowerowy oświetlony z miejscami do zatrzymywania się do pieszych. Jest ta promenada, będzie poprowadzona wzdłuż klifu, także i widok na morze z tej promenady będzie na pewno bardzo ciekawy. Burmistrz Ustki Jacek Graczyk dodaje, że prace już trwają, a ta wydłużona promenada będzie gotowa jeszcze przed wakacjami. W Trójce kolejne informacje o 8:00, teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na audycję zaprasza sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Rozpoczyna się 9. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Dokładnie rozpocznie się o 10:00. Przez 3 dni 8,5 tysiąca uczestników będzie rozmawiało zarówno o wielkiej polityce i ekonomii, jak i o wyzwaniach stojących przed mniejszymi firmami. Organizator przedsięwzięcia Wojciech Kuśpik mówi, że na Śląsku nie może zabraknąć dyskusji o energetyce i roli węgla w polskiej gospodarce. Energetyka jest jednak podstawą gospodarki. Bez bezpiecznych, stabilnych dostaw energii nie ma żadnego przemysłu, nie ma gospodarki. Rozmawiamy o tym, jak inwestuje energetyka, jakie będą ceny energii, jak te ceny powinny się kształtować dla przemysłu, dla gospodarki. Będziemy rozmawiać o węglu, o przyszłości węgla w gospodarce. Polska Grupa Górnicza przedstawi swoją strategię na najbliższe lata. Wojciech Kuśpik dodaje, że podejmowane będą też między innymi tematy dotyczące współpracy polskich przedsiębiorców z zagranicznymi kontrahentami. Naturalną, można powiedzieć, taką misją kongresu jest to, by wspierać tą taką globalną ekspansję polskich firm. I to od w zasadzie początku tematy związane z tą ekspansją zagraniczną polskich firm są mocno obecne. Kontynuujemy forum afrykańskie, spotkanie Chiny, Europa Centralna. W tym roku mamy gości z Indii, z Izraela, z Kazachstanu, czyli z tych rynków, z którymi polskie firmy mogą współpracować. Wśród gości kongresu znajdą się wicepremierzy Jarosław Gowin i Mateusz Morawiecki. Polskie Radio sprawuje patronat radiowy nad 9. Europejskim Kongresem Gospodarczym w Katowicach. Europejski Fundusz Inwestycyjny zainwestuje w Polsce 15 milionów euro. W Warszawie podpisano właśnie pierwszą transakcję dla Polskiego Funduszu Podwyższonego Ryzyka Innovation Nest. Pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie najbardziej innowacyjnych małych i średnich firm. Nie będą to dotacje ani gwarancje, ale wejścia kapitałowe. Innovation Nest stanie się współwłaścicielem firmy. Jest to fundusz Venture Capital inwestujący w europejskie przedsiębiorstwa we wczesnych fazach rozwoju, zajmujący się oprogramowaniem dla biznesu. Powstał w 2011 roku w Krakowie. Wczoraj na Wall Street Dow Jones na zamknięciu spadł o 0,17%, Standard & Poor's spadł o 0,10%, ale Nasdaq zyskał 0,29%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,85 zł, euro 4,22 zł, dolar 3,87 zł, funt brytyjski kosztuje 5,02 zł. Na audycję zaprosił sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Ranek słoneczny, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć na północy, w centrum, także miejscami na południu kraju popada deszcz. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie spada, temperatura od 6 stopni w Suwałkach, 8 w Elblągu i Grudziądzu, 10 w Warszawie, Świnoujściu i Zamościu, do 12 stopni w Krakowie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Posłuchaj. Czy wiesz, że teraz szansę na ekstra pensję dostajesz codziennie? Sprawdź i zyskaj dodatkowe pieniądze na 20 lat. Zagraj w ekstra pensję i wygraj 5000 zł miesięcznie przez 20 lat. Teraz losowanie 7 dni w tygodniu. Graj w punktach Lotto. Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo. Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty ósma. Będzie nam go absolutnie brakowało. Bynajmniej go nie zapomnimy. W trójkowe poranki o 7.40. Róbmy swoje. I słuchajmy. Piotr Metz. Dziś profesor Młynarski niewątpliwie włoży kij w piosenkowe mrowisko, próbując zdefiniować jeszcze jeden gatunek. Ludzie, którzy zajmowali się piosenką, to znaczy wypowiadali się w piosence, ale zostali przez swoje, ja wiem jak to powiedzieć, swoje kultury uznani za poetów. I wydaje się im tomy i tak dalej, i tak dalej. To są w Związku Radzieckim Okudżawa i Wysocki. To są we Francji Léo Ferré, Georges Brassens, Jacques Brel, Belk, ale we Francji wydawany. Jeszcze możemy paru Francuzów wymienić, prawda? To jest Leonard Cohen, to jest Bob Dylan. Znaczy to są ludzie, którzy związali się z wypowiedzią słowno-muzyczną, ale niewątpliwie na pierwszym planie jest tu poezja, czyli konstrukcja jakiegoś poetyckiego świata. Czyli w tym znaczeniu można używać tych terminów, aczkolwiek one bardzo często są sobie pokrewne. Bardzo często jeden jakby przechodzi w drugi. To jest wszystko płynne, bardzo, ale niewątpliwie można to wyodrębnić. Teraz jakie to rodzi niebezpieczeństwa? Niebezpieczeństwa są takie, że byłem x razy członkiem różnych jury, tam konkursów studenckich, coś w tym rodzaju i tak dalej. I tam było tak, że jakby taki się wytworzył rodzaj myślenia. Wystarczy wziąć wiersz, niech to będzie Leśmiana, czy Pawlikowski Jasnorzeski, jakiś, prawda, wiesz, kto tam jeszcze był modny, szalenie, tam, no Stachura, prawda, i tak dalej. Zrobić do niego muzykę, postawić oczy w słup i to zaśpiewać z uduchowioną miną i już jest piosenka poetycka. Nieprawda, wtedy to jest nieprawda. Do tego może być grafomańska zupełnie muzyka, prawda? A nawet nie grafomańska, może być muzyka nawet i niezła, ale wszystko razem w sumie jakby daje efekt nieprzekonywujący. A że nie lubię, gdy z piosenki gorycz wyziera ze zgryzotą, więc do Anastazji, mej panienki, myśl zwracam, bo mnie wzięła oto łańska fantazja, co rusza z kopyta i na oślep rwie. Łańska fantazja, która przeszkód nie znanie. Łańska ochota, gdy serce jak trąbka gra, ta pa ta pa ta. Łańska tęsknota, by miłować aż do dnia. A kto tam Anastazja, a kot to pani matko kot. Łańska okazja, umiem ją pochwycić w lot. Anastazja, małmazja, altana i na niebie nów. Łańska fantazja, jak nie chwyci szkoda słów. Niech tedy morał z tej piosenki przez myśli prześwituje płoche, że nic nie zdziałasz u panienki, gdy nie wykrzeszesz chociaż trochę łańskiej fantazji, co rusza z kopyta i na oślep rwie. Łańskiej fantazji, która przeszkód nie znanie. Łańskiej ochoty, gdy serce jak trąbka gra, ta pa ta pa ta. Łańskiej tęsknoty, by miłować aż do dnia. Niech płynie małmazja, niech amor swój sposobi grot. Łańska okazja, więc ją chwytaj, chwytaj w lot. Aż dziewka kochana w ramiona rzuci się raz, dwa. Innego ułana, co fantazję większą ma. Innego ułana, co fantazję większą ma. Wojciech Młynarski i Piotr Metz. Dziękujemy i zapraszamy na jutrzejsze spotkanie. Ułańska fantazja, także w pogodzie. Ja chciałam nawiązać do tej prognozy pogody, którą pan redaktor przed chwilą podał, że słońce ma być. Chciałam powiedzieć, że w Olsztynie pada śnieg. Jest 1 stopień. Tego słońca brakuje. W Gdańsku mamy 2 stopnie na plusie i wali śnieg. Dziękuję. Tak to wygląda. 2-2 i 7 trójek do państwa dyspozycji. W tej chwili za 18 minut 8. Zapraszamy do trójki. W Unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu odbędzie się dziś rozprawa dotycząca skargi na przymusowe przyjmowanie uchodźców. Chodzi o decyzję unijnych rządów z września 2015 roku, którą zaskarżyły Słowacja i Węgry, a poparła je Polska. Nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka jest w Luksemburgu przed siedzibą Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, gdzie za niecałe 1,5 godziny rozpocznie się rozprawa. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Powiedz... To rozstrzygnięcie tej sprawy jest kluczowe dla przyszłości unijnej polityki azylowej. Tak, bo od wyroku w tej sprawie zależy dalsze postępowanie w dwóch kwestiach. Po pierwsze, trwają prace teraz w Unii nad nowym prawem azylowym, które też przewiduje obowiązkowy podział uchodźców. Jeśli Trybunał zakwestionuje legalność tej decyzji z września 2015 roku, no to wtedy prace utkną. A druga sprawa to, jeśli Trybunał uzna, że decyzja z września 2015 roku była legalna, no to wtedy Komisja dostanie zielone światło i będzie mogła wszcząć postępowanie o naruszenie unijnego prawa wobec tych krajów, które tej decyzji nie przestrzegają i nie chcą przyjmować uchodźców. Natomiast jeśli ta decyzja zostanie podważona, no to już Komisja nie będzie mogła wywierać presji na kraje, które odmawiają przyjmowania uchodźców. A stanowisko Komisji w tej sprawie jest niezmienne. Komisarz do spraw migracji Dimitris Avramopoulos wiele razy o tym mówił. Tak komentował decyzję unijnych rządów we wrześniu 2015 roku. To jest moment, by w praktyce pokazać, co mamy na myśli, mówiąc o odpowiedzialności i solidarności. To jest historyczna chwila dla polityki migracyjnej, o której decydujemy na poziomie europejskim. Zagwarantujemy teraz szybką realizację naszych planów. Pamiętamy, że wtedy ta decyzja nie była jednomyślna, no i właśnie na to między innymi zwracają uwagę skarżący. A właśnie, bo wtedy przeciwko tej decyzji głosowały Słowacja, Węgry, Czechy i Rumunia i te argumenty właśnie są uwzględnione, ten argument jest uwzględniony w tej skardze. Te argumenty też Słowacji i Węgier trochę się różnią i one są skomplikowane, to są też kwestie prawne, ale upraszczając te skargi można by powiedzieć, że dotyczą kwestii proceduralnych, że nie zostały przeprowadzone wtedy należyte konsultacje między innymi z Parlamentem Europejskim, a poza tym właśnie w skardze jest podważona legalność decyzji w głosowaniu większościowym, decyzji według tych krajów naruszającej suwerenność państw członkowskich w tak delikatnej sprawie, jaka jest kwestia bezpieczeństwa. I powiedzmy też, że po 1,5 roku od tej decyzji nawet te kraje, które ją poparły, nie wywiązują się ze zobowiązań. Ja tu nie mam na myśli Polski, bo nastąpiła zmiana rządu, ale większość krajów po prostu z tych zobowiązań się nie wywiązuje, choć jak słyszeliśmy, komisarz mówił, że teraz to szybko nastąpi realizacja planów. No z całej Unii tylko Malta i Finlandia są bliskie spełnienia tych zobowiązań, natomiast większość nie zbliża się nawet do tej granicy, natomiast żadnej osoby nie przyjęły jeszcze tylko Polska i Węgry. Premier Viktor Orban wiele razy krytykował te decyzje unijnych rządów. Później też w ostrych słowach mówił o zamykaniu ust tym wszystkim, którzy w Unii Europejskiej myślą inaczej i nie zgadzają się na przyjmowanie uchodźców. I proszę posłuchać Viktora Orbana, z przemówienia Viktora Orbana podczas jednego z wieców. Zabrania nam się mówić, że miliony czekają, by wyruszyć w naszym kierunku, że migracja niesie ze sobą zbrodnie i terror. Zabrania nam się mówić, że masowy napływ przedstawicieli innych cywilizacji to zagrożenie dla życia, dla naszej kultury, zwyczajów i chrześcijańskiej tradycji. Tak mówił premier Węgier. No i Węgry nie przyjęły żadnej osoby. Słowacja, która razem z Węgrami zaskarżyła tę decyzję, przyjęła wprawdzie niewielką grupę uchodźców, ale z kolejnymi decyzjami czeka jednak na rozstrzygnięcie w Trybunale. No to powiedzmy jeszcze, jakie są głosy dziś w Parlamencie Europejskim, jak nasi europosłowie komentują decyzję z 2015 roku i poparcie skargi przez Polskę. Tu jest wyraźna linia polityczna, podział na rządzących i na opozycję. Na przykład europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski mówił mi, że decyzja o poparciu Węgier i Słowacji była słuszna. Polska musi dawać wyraz temu, jakie jest nasze zdanie, więc dobrze, że myśmy te skargi poparli. Miejmy nadzieję, że te argumenty, które wysunęli skarżący, zostaną przez Trybunał podzielone. A tak europoseł Platformy Obywatelskiej Tadeusz Zwiewka komentuje zgodę ówczesnego rządu PO-PSL na przyjęcie uchodźców. Oczywiście, że to była dobra decyzja, ponieważ mówiliśmy o tym, że jesteśmy jako kraj gotowi przyjąć uchodźców. Natomiast pani premier Kopacz wówczas mówiła o tym, że potrzebne są także wszystkie mechanizmy, które zapewniają bezpieczeństwo kraju. Natomiast krytycy tej decyzji mówią, że kiedy zapadała ona w Unii o przyjmowaniu uchodźców, to jeszcze wtedy nie było skutecznej weryfikacji migrantów docierających do Europy. No i też krytycy tej decyzji mówią, że zgoda na przyjęcie uchodźców to zaproszenie dla innych, by wyruszyli, by przeprawiali się do Europy przez Morze Śródziemne, bo ta droga przez Morze Egejskie chwilowo jest zamknięta, bo Turcja zamknęła granicę. Natomiast argumenty dotyczące zaproszenia dla uchodźców, tak komentuje Ska Keller, wiceszefowa Zielonych w Europarlamencie. Jeśli bombardowane są domy, to ich mieszkańcy nie potrzebują żadnych zachęt, by je opuścić. Po prostu są zmuszeni do ucieczki. To jeszcze powiedzmy o tym, jak eksperci komentują to ewentualne rozstrzygnięcie w Trybunale. No i w ogóle w sprawie samej decyzji z września 2015 roku. Jak to bywa w tak delikatnej sprawie, to opinie są różne. Eksperci boją się mówić o tym, jakie będzie rozstrzygnięcie, bo tak jak mówię, są sprawy, skarga jest skomplikowana i jedna i druga jest wiele kwestii prawnych podnoszonych. Natomiast jeśli chodzi o samą decyzję z września 2015 roku, no to są tacy, którzy mówią, że ona była dobra, tylko mało ambitna. No ale są też tacy, którzy mówią, że to był błąd, że nie na tym Unia powinna się koncentrować. Tak na przykład mówił Paul Collier, profesor z Uniwersytetu w Oksfordzie. To nie rozwiązuje prawdziwego problemu milionów uchodźców z Syrii, którzy przebywają w sąsiadujących z nią krajach. Tam właśnie powinniśmy przekazywać europejskie wsparcie. Musimy zapewnić lepsze życie osobom w Jordanii, Turcji i Libanie. Tak mówił profesor Paul Collier z Uniwersytetu w Oksfordzie. A jeśli chodzi o samą rozprawę w Trybunale, to dzisiaj pierwsze wysłuchanie stron. Z tego, co udało mi się ustalić, to sam fakt, że już jest organizowana rozprawa, to oznacza, że sprawy w Trybunale przyspieszą, że za kilka tygodni, najpóźniej po wakacjach, można się spodziewać opinii Rzecznika Generalnego Trybunału. To będzie ocena kluczowa, bo w przeważającej większości przypadków sędziowie podzielają opinię Rzeczników Generalnych. No a później już orzeczenie Trybunału według moich rozmówców może ono być już jesienią. Dziękujemy bardzo. To Beata Płomecka, która w tej chwili przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu. Do usłyszenia oczywiście będziemy Państwa informowali o rozstrzygnięciach. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Za 11 minut będzie 8. McDonald's, która automatycznie wprowadziła nas w przegląd prasy. Bo jest z zagranicy, tak? A teraz przegląd będzie rzeczywiście stron zagranicznych. Przypadek? Nie sądzę. No dobrze, ale najważniejszej informacji zagranicznej o poranku dziś w prasie jeszcze nie ma. Donald Trump zdymisjonował szefa FBI. James Comey już nie jest szefem Federalnego Biura Śledczego. Biały Dom zapewnia, że odwołanie Comeya nie ma nic wspólnego z trwającym dochodzeniem FBI w sprawie potencjalnych powiązań lub koordynacji działań sztabu wyborczego Donalda Trumpa z Rosją. Demokraci nie przyjmują tego argumentu. I to będzie zapewne komentowane jutro w prasie. Ale skoro już o tym mowa, to dziś w Gazecie Wyborczej tekst bardzo ciekawy, Francja odporna na rosyjskie fake news. Emmanuel Macron zapowiada wzmocnienie Unii Europejskiej twardy kurs wobec Rosji, więc Kreml rzucił przeciwko niemu swoich speców od internetowej propagandy i hakerów. Przegrał, bo Francuzi potrafili się obronić. Jak? No właśnie, hakerzy wykradają z serwerów poufne informacje, cały świat czyta prywatne maile członków sztabu, prominentnych polityków, dowiaduje się o wewnętrznych rozgrywkach i układach, zdezorientowani wyborcy głosują na tego, który najgłośniej woła, że posprząta paryską stajnię. No taki był scenariusz, a jednak się nie uda. I ta różnica między Francją a Stanami Zjednoczonymi bardzo ciekawie tu opisuje Bartosz Wieliński w Gazecie Wyborczej. W Stanach Zjednoczonych media podchwytują to natychmiast, choćby Fox News, które atakowało demokratów. U nas nie ma Fox News, tłumaczy w New York Timesie Johann Hofnagel, kierujący redakcją lewicowego dziennika Liberation. Fox News, największa telewizja w USA i przez to najbardziej wpływowe medium od lat bezlitośnie zwalczała demokratów. W ostatniej kampanii stanęła w obronie, w otwarcie po stronie Trumpa, a we Francji tak potężnej propagandowej tuby nie ma. Eksperci wskazują też na to, że przeciętny francuski wyborca jest lepiej wykształcony niż amerykański. Dlatego potrafi korzystać z mediów krytycznie, ostrożniej podchodzi do informacji, które znajduje w internecie i jest bardziej świadomy tego, co się dzieje na świecie. Zwycięstwo Trumpa i Brexit wstrząsnęły francuską opinią publiczną, a internetowa propaganda nie była w stanie przekonać ludzi, że to pozytywne zmiany. Hufnagel, choć mogę źle wymawiać to nazwisko, mówi nawet, że wyborcy, wiedząc o tym, co stało się przed brytyjskim referendum i amerykańskimi wyborami, byli wręcz przygotowani na kampanię dezinformacyjną i obronili się. Poza tym niektóre stosowane w Ameryce chwyty we Francji w ogóle nie działały. Na przykład memy, zdjęcia z krótkimi, mocnymi podpisami nad cekwaną nie mają wielkiej siły rażenia. Rzecz to bardzo ciekawa. Francja w ogóle jest trochę inna, także w podejściu do różnych sfer obyczajowych to wiemy. Dzisiaj w Rzeczpospolitej tekst Miłość podbija Pałac Elizejski. 24 lata starsza od prezydenta Brigitte Macron daje przykład kobietom, którym konwenanse odbierają szczęście. Nad cekwaną nazywa się je Kuguar Puma. Te panie, które jak główna bohaterka emitowanego kilka lat temu kanadyjskiego serialu Cougar Town odchowały dzieci, mają ustabilizowaną pozycję zawodową i chcą zacząć drugie życie u boku o 10 lat lub 20 lat młodszego partnera. Dziś mogą być w ofensywie. Francuska telewizja uchwyciła moment, kiedy po dwóch godzinach na stojąco Emmanuel wyszedł z kluczowej debaty telewizyjnej przed pierwszą turą. Wciąż w formie poprosił jednego współpracowników o czekoladę lub coś podobnego, ale Brigitte, dla której odżywianie ma kluczowe znaczenie, natychmiast sprawę ucięła. Nie będziesz jadł tych świństw, powiedziała. Pod wpływem Brigitte Macron marzy, aby połowa list kandydatów en marche w wyborach parlamentarnych została zarezerwowana dla kobiet. Być może to także kobieta będzie nową premier Francji. No mówi się tutaj o Christine Lagarde, ale to tylko jedna z propozycji. Dodam jeszcze krótko, że w naszym dzienniku o tym, że Bruksela upiera się przy budowie Nord Stream 2, ale protestują na przykład rolnicy z północnej Brandenburgii. To już Gazeta Polska Codziennie. Brandenburgii, przez którą ma przebiegać gazociąg,